सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है, तुमको जो देख लूं नम आंखें भी हौले से हंसने लगती है। दिल से दिल का ये मेल सनम, जो कल ये हो जाए कम, चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कुछ और था मैं कुछ और था, तुमने ही मुझको निखारा है। अब जो भी मुझ में प्यारा है वो हर रंग तुम्हारा है। जो कल ना तेरा साथ मिले हाथों से ना ये हाथ मिले, अलविदा चाहूंगा इस चाह